God, this has been just a minute. From the microphone to the speaker, I'm talking to you. Don't put me on hold, lay me on your head low. I'm talking to you, baby. Bootsy Collins na antenie radiowej Trójki. Półtorej minuty temu minęła godzina piąta, więc skoro już połowa audycji za nami, to ja się jeszcze raz przywitam. Z tej strony Justyna Grabasz. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego trójkowego spotkania. Trójka budzi. Deszcz wcisnej i Krystyna Prońko w audycji Trójka budzi. I od razu pani Ania napisała, że ten utwór uwielbia. Bardzo mnie to cieszy. Ja też uwielbiam. Dostałam też bardzo ładny poranny wierszyk od pana Andrzeja. Za oknami ciemno wszędzie. Pani Justyna do szóstej muzyką budzić będzie. Potwierdzam, do szóstej się stąd nie ruszam. A teraz spróbuję Państwa odrobinę rozruszać i w związku z tym czas na samplową zagadkę, kto to słyszał.

To oczywiście mój adres mailowy. A my pozostaniemy w klimatach rapowych, ale tym razem posłuchamy czegoś z Polski i będzie to utwór, który bez obaw mogę nazwać nowością, ponieważ ukazał się z tego, co kojarzę, mniej więcej miesiąc temu, a odpowiedzialny jest za niego bardzo ciekawy debiutant, Michał Wojtek, który mimo, że jest debiutantem, to już ma całą garść dość gorzkich rapowych refleksji. No, jestem bardzo ciekawa, co Państwo o tej kompozycji sądzą. Low-key to jest taki, wiesz, tak? Nie, low-key. Jestem jak lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super wannabe. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super low-key. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super wannabe. Lo-fi, superstar, super hit. Jestem jak one hit wonder. Z roku na rok robię głupszy się chyba. Tak jakbym ze 100 lat, a nie 23 miał. Patrzą na ręce mi, jakbym coś trzymał przez palce. Przeleciały mi okazje, bo teksty już dawno przestały pisać. Sama mi się przełknąłem, że nie będzie MW na Olisie. Chciałem w Birodę iść z rapu, ale on się ze mnie nie wybiera. Tego się nie wybiera, to mam nabyte. Niby mam bite w hajs, bite w sławę. Tymczasem mimochodem o kwicie marzę. I znowu minę mam jak błazen, siedząc za kokpitem swojej starej Hondy City w gazie. Wracając z miejsc, których nienawidzę, z miejsc, co wysysają ze mnie życie. Zazdroszczę od serca, to mówię zazdroszczę. Mają talent i potrafią robić na nim forsę. Proste jestem jak daj sobie spokój z tym i włącz konsolę. Odpal coś od From Software. Potem jak dobra, może jednak już najwyższy czas, by przespać szansu się nie przespać jej kolejny raz. Pytają mnie, czemu nie nabijam. Mogłem się już nie obudzić, sam nie jestem pewien, czy to nie sen. I nie wiem jak, wiedzę, że to w mojej głowie tylko miałaby sprawić, że poczuję się lepiej. Pytają mnie, czemu nie nawijam. Mogłem się już nie obudzić, sam nie jestem pewien, czy to nie sen. I nie wiem jak, wiedzę, że to w mojej głowie tylko miałaby sprawić, że poczuję się lepiej. Poczuję się lepiej. To miał być refren, ale pewnie go nie będzie. Albo wiesz co? Będzie. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super wannabe. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super low-key. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super wannabe. Lo-fi, superstar, super hit. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super wannabe. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super low-key. Lo-fi, superstar, super hit. Miałem być superstar, jestem jak super wannabe. Lo-fi, superstar, super hit. Michał Wojtek i Fista w utworze Low Key. To przed chwilą pojawiło się w audycji Trójka Budzi. A teraz czas na drugą część dzisiejszego kalendarium. Drugą część, w której tym razem dużo wydarzeń ze świata kultury i sztuki. I na początek rok 1865. Wtedy to w Warszawie odbyła się prapremiera Strasznego Dworu, opery Stanisława Moniuszki z librettem Jana Chęcińskiego. Spektakl zakończył się wielką manifestacją patriotyczną. Po trzecim przedstawieniu opera została zdjęta z afisza przez rosyjskie władze, które uznały wątki narodowe za zbyt niebezpieczne. I idziemy dalej, tym razem rok 1878 i dzień, w którym w krakowskim Urzędzie Miasta zaprezentowano publiczności obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Jan Matejko zaczął malować to dzieło w 1872 roku, a pracę ukończył w 1878. Obraz sprzedał za 45 tysięcy złotych reńskich warszawskiemu finansiście Dawidowi Rosenblumowi. Obecnie Bitwę pod Grunwaldem można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. 28 września 1901 roku w Łodzi uroczyście otwarto natomiast Teatr Wielki. Wśród gości honorowych byli między innymi Henryk Sienkiewicz i Henryk Siemiracki. Teatr zbudowany na zamówienie łódzkiego przedsiębiorcy Fryderyka Serina był fenomenem w przemysłowej Łodzi. Miał okazałą neorenesansową fasadę oraz największą na ziemiach polskich salę teatralną mieszczącą 1250 osób. Idziemy dalej i co mamy dalej? Urodziny. 28 września 1930 roku urodził się Mieczysław Czechowicz, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Największą popularność zdobył dzięki rolom takich w filmach, takich jak Poszukiwany, Poszukiwana i Nie lubię poniedziałku czy W Janosiku. Rozgłos przyniosło mu też niezapomniane kreacje i piosenki w kabarecie starszych panów, a serca najmłodszej widowni zdobył, użyczając swojego głosu Misiowi Uszatkowi. Ale to nie jedyne urodziny w świecie filmowym. W 1934 roku urodziła się Brigitte Bardot, francuska aktorka, piosenkarka, modelka i symbol seksapilu lat 50. i 60. Zagrała w takich filmach jak I Bóg stworzył kobietę, Paryżanka, Viva Maria czy Helena Trojańska. W 1994 roku wycofała się z filmu, a obecnie zajmuje się działalnością na rzecz ochrony praw zwierząt. I na koniec premiera filmowa. W 2001 roku na ekrany kin wszedł film Cześć Tereska w reżyserii Roberta Glińskiego. Film opowiada historię młodej, wchodzącej w dorosłość dziewczyny, która wywodzi się z typowego polskiego blokowiska. Główną rolę zagrała Aleksandra Gietner. Obraz Roberta Glińskiego został w Polsce uhonorowany m.in. 4 polskimi nagrodami filmowymi, w tym dla najlepszego filmu. Docenili go także krytycy zagraniczni, przyznając filmowi nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Thank you.

duet Syrop i Beata Orbik. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale w tym utworze można usłyszeć też wers "Dziś rano obudził mnie Nick Hakim". I chyba grzechem byłoby teraz tego nie wykorzystać, skoro tak dobrze jest budzić się z Hakimem, przynajmniej według Syropa, to ja też spróbuję umilić państwu i sobie ten poranek jego muzyką. Nick Hakim i Kaft. She does.

24 minuty zostały nam do godziny 6. No to proszę Państwa, czas w końcu na rozwiązanie naszej cotygodniowej samplowej zagadki. Kto to słyszał? Chwilę po godzinie 5 na trójkowej antenie pojawił się utwór Luchini AK This Is It z repertuaru Campa Low. No i pytałam Państwa, skąd pochodzą wykorzystane w tym utworze sample. Odpowiedź już jest, a jako pierwszy poprawnie udzielił jej pan Michał z Warszawy. Gratuluję i dziękuję oczywiście za wszystkie przysłane wiadomości. A odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę to utwór Adventures in the Land of Music grupy Dynasty. No i zagadka samplowa została rozwiązana. Adventure in the Land of Music to przed chwilą na trójkowej antenie. A teraz kolejny stały element programu, czyli krótkie kalendarium muzyczne. Na początek mam dla Państwa szybki przegląd urodzin. Otóż 28 września 1936 roku we Francji urodziła się Stania Kozłowska, piosenkarka i autorka tekstów piosenek, która wylansowała kilka przebojów, między innymi Bez Pańska Miłość czy Ostatnie Wrzosy tej jesieni. Debiutowała w audycji Polskiego Radia Podwieczorek przy mikrofonie. 28 września to także urodziny Bena i Kinga, który na początku swojej kariery śpiewał z grupą The Drifters. Ale najbardziej znany jest z piosenek Spanish Harlem, There Goes My Baby oraz Stand By Me, która w 87 roku stała się prawdziwym hitem. W roku 63 urodził się natomiast Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. Nowak jest głównym autorem repertuaru grupy, między innymi utworów takich jak Talerzek czy I tak warto żyć. I jeszcze jedna data, przynajmniej na razie, już nie urodzinowa, raczej przebojowa. W roku 1968 jeden z najpopularniejszych utworów w dorobku grupy The Beatles rozpoczął panowanie na amerykańskiej liście przebojów, które trwało 9 tygodni, a mowa o utworze Hey Jude. Jak pewnie część z Państwa wie, to jest aż 7-minutowa perełka. W USA podczas tego 9-miesięcznego panowania na listach niektóre stacje radiowe grały specjalnie przygotowaną, skróconą wersję tej piosenki. Ale my się ograniczać nie będziemy, nie ma takiej potrzeby i posłuchamy tej kompozycji w całości. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. The Beatles i Hey Jude. No, w prawie pełnej wersji. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A my kontynuujemy jeszcze kalendarium muzyczne, bo została jeszcze jedna bardzo ważna data. W roku 91, czyli dokładnie 30 lat temu, zmarł, proszę Państwa, Miles Davis. Amerykański trębacz jazzowy, przedstawiciel modern jazzu. Ale nie tylko, bo właściwie stał na czele niemal każdego istotnego etapu rozwoju jazzu od czasów II wojny światowej po lata 90. Był prekursorem jazz rocka, nagrał pierwszy cool jazzowy album i był jedną z osób odpowiedzialnych za rozwój jazzu modalnego. A my z okazji tej okrągłej rocznicy posłuchamy utworu Milestones. Miles Davis i Miles Thomas, to przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. I my jeszcze tematów około Milesowych nie kończymy, bo na zakończenie naszego spotkania mam dla Państwa coś z albumu Everything's Beautiful Roberta Glaspera, płyty w całości wypełnionej samplami Milesa Davisa. I od razu też zachęcam Państwa do włączenia trójki dziś po godzinie 19. Usłyszymy koncert prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, poświęcony właśnie twórczości Milesa Davisa. A ja już się z Państwem żegnam. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi realizowała Irena Dan. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia. Yeah. Yo. Two, two, two, two, two, two, two, two, one, two, one, two, for you and yours, tickle, tickle, tickle, tickle, yo, blues and greens and violets, eyes get heavy with the weight of the world around the iris, it's like something insane, it's like a virus, it's like a hybrid, of all your joys and your pains that you bring to the table periodically and memorize them like a scientist. Let them know. For you to make it, dog, you're gonna need alliances. A blessing and a prayer from the whole archdiocese. Ticker, let's put it to rest, cause I'm so in need of one. I only hear about it, never really seen it done. Everybody asking when I'm coming out. So when I run a route, I take the scenic one to get away from all that ails me. I return to the place that never fails me. The hues spread the news, giving color to your frailties. Come on, the blues and the greens and all that's in between. And this is how I mean. One time. Something so wonderful and new. Brand new. Yo, blues and greens and violets, eyes get heavy with the weight of the world around the iris. So much that I be appalled to see them. Close your eyes, envision the calls for freedom. But when they open, it's a struggle to carpe diem. Cause the streets is littered with niggas for mausoleums. Giving up is the last option. So when I spit my last doctrine, I make the audience clap for my offensive lines like they pass blocking. I really wanna chill, but I ain't in that yet. Don't wanna live in excess. Think I need her tonight like in excess. But my mind is talking to me like, nigga, don't you send that text. No. Take time to introspect so you can keep going to get those checks and give praises. Cause never before have you been so blessed. When the troubles of the world start to ail me, I return to the place that never fails me. The hues spread the news, giving color to your frailties. The blues and the greens and all that's in between. Like that, ride it out. Hey. The blues and the greens and all that's in between. This is how I mean. One time. Hey. Something so wonderful and new. What you do, what you do, do. What you do.